रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला, तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला, तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला। रिश्ता यशोदा का जो श्याम से है, कौशल्या का रिश्ता जो राम से है। रिश्ता यशोदा का जो श्याम से है, कौशल्या का रिश्ता जो राम से है। जो फातिमा बंधन ये सारे जहां से निराला, बंधन ये सारे जहां से निराला। तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला, संसार तेरे ही दम से बना है। माँ तूने पैगंबरों को जना है, संसार तेरे ही दम से बना है। तू मेरी पूजा, तू मेरी मेरी। तूने मुझे अपने सांचे में ढाला, तूने मुझे अपने सांचे में ढाला। तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला। रिश्ता तेरा सबसे है आला, तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला। मांगे मुरादे दुआएं लुटाए, हर साल मेरा जन्मदिन मनाए। मांगे मुरादे दुआएं लुटाए, हर साल मेरा जन्मदिन मनाए। खाली कभी कभी भी ना तेरा लाला। कुर्बान तुझ पे मेरी हर खुशी है, ये जिंदगी क्या तेरी बंदगी है। कुर्बान तुझ पे मेरी हर खुशी है, ये जिंदगी क्या तेरी बंदगी है। कर चोट पहुंची तकदीर वाला, जिसको मिली माँ वो तकदीर वाला। तू मेरी मैया, मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला। रिश्ता तेरा